שלכת נושב כבר הסתיו, האבק בדרכים עד שקט, והיום רק אלייך נשרף, וחולם על פגישה רחוקה. אין אפשר כי עוד ערב יבוא, והשער יחרוק לו דומן, ועינייך יהיו כותבות כמו אין מלחמה בעולם. אין אפשר, אין אפשר שיהיה זה פשוט כבר מחר. אין אפשר ובדליב שעבר שגו בחורים כי נגמר. אין אפשר, אין אפשר שיהיה זה פשוט כבר מחר. אין אפשר כי חדרך העצוב מחכה בחברון קירותיו, וקוראו לשנינו לשוב מקרבות, מדרכים ומסתיו. אין אפשר כי פתאום ניפגש במשלט או בדרך עבר. אין אפשר בין השן ובין אש גם לחלום שהכל כבר נגמר. אין אפשר, אין אפשר שיהיה זה פשוט כבר.